पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मन शरीर और शरीरों की अपेक्षा मन में कमजोर है। कई शरीर ऐसे जो बहुत बलवान है, कई थोड़े हैं, कई कम है, ज्यादा कम है, परंतु मनुष्य में एक बहुत विशेषता क्या है कि भगवान को अपना कह सकता है। और भी विचित्रता है, विवेक की विचित्रता है। विवेक से लोक और परलोक दोनों शुद्ध होते हैं, परंतु बहुत विशेषता यह है भगवान के साथ में यह संबंध जुड़ सकता है। और देवता आदि सारे जिनों में अलौकिकता है, परंतु भगवान के साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता एक मनुष्य में है। भगवान को अपना कह सकता है, ये विशेषता है। विवेक की विशेषता है वो तो है ही, लोग कहते ही हैं बहुत से, परंतु हमें विशेषता ये विशेष मालूम थी कि भगवान के साथ में संबंध कर सकता है। दूसरा शरीर बड़े अच्छे हैं, पवित्र हैं, विशेष शक्ति रखते हैं, विवेक शक्ति से अपना कल्याण कर सकते हैं, परंतु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की एक विशेष योग्यता है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि भगवान को अपना माने, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े। सांसारिक बातें करने की चतुराई ये कोई विशेष आनंद देने वाली नहीं। संसार के साथ संबंध तो दूसरे भी जोड़ते हैं, परंतु भगवान के साथ संबंध जोड़ देना ये बहुत विशेष बात है। क्योंकि सब संसार मात है जिसके मूल में परमात्मा है। यथा तरोर मूल निषेध न, यथा तरोर मूल निषेध ने न तृप्यंत स्कंद तत्सन्द योग शाखा प्राणोपहारा चेथेन्द्रियाणी तथा सर्वान सर्वान गच्छुते ज्या। जैसे वृक्ष होता है उसके मूल में जल रहने से वृक्ष के सब अवयवों में जल पहुंचता है, वहां खुराक देने से वो खाद भी संपूर्ण शरीर में पहुंचे, उसे शरीर में पहुंचती है। और जैसे इनके प्राणों में इन अन्न और जल देने से सब शरीर में शक्ति पहुंचती है, ऐसे परमात्मा में ध्यान देने से दुनिया मात्र तृप्ति होती है। विवेक की महिमा है, वो भी बड़ी महिमा है, परंतु इतनी महिमा नहीं। मात्र दुनिया का हित करना चाहे तो भगवान का भजन करे, बड़ा भारी उपकार होगा इससे। क्योंकि भगवान के द्वारा ही सबको तृप्ति पहुंचती है। आपने सुना होगा दुर्योधन ने अपना भोजन बनाया और दुर्वासा को प्रसन्न किया, रज किया। उनके मन में क्या था कि ये पांडवों का नाश हो जाए तो राज्य सदा के लिए मेरे पास ही रहे। पहले जुए से खेला वो 13 वर्ष रहेगा, 12 वर्ष क्या, तो फिर 1 वर्ष अज्ञात वर्ष, ऐसे 13 वर्ष रहा तो ये सदा ही मेरे ही पास राज रहे। तो कैसे रहेगा कि पांडव मर जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। तो दुर्वासा को बड़े खुश किए। वे जब सब आकर के मांगते भोजन का हमारा तैयार, 10,000 शिष्य सात जमात की जमात पड़ी, भोजन सुबह बनावे शाम तक तैयार, शाम को फिर बनावे सुबह तक तैयार, 8 ही पहर भोजन तैयार रखना। जब दुर्वासा गए तभी के बना हमारा तो है भोजन कीजिए। दुर्वासा खुश हो गए और काल विरोधन मांगो वरदान मांगो। ये खुश बहुत कम जगह होते हैं, ज्यादा क्रोध करते हैं ऐसी बात आती है। तो क्या महाराज हमारे बड़े भाई हैं वे जंगल में रहते हैं, उसके यहां पर आप भोजन के लिए अतिथि बनते हैं ये, परंतु एक प्रार्थना है कि जब द्रौपदी भी भोजन कर ले और आराम करते हो उस समय में आप जाए वहां और भोजन करें। तथा तो कहते ठीक है, जो कहो ठीक है, ऐसे करेंगे। तो वे दिव्य दृष्टि से जान गए कि अब भोजन द्रौपदी भी कर चुकी है, तो कर चुकी है भोजन ऐसा समझ करके उस समय पहुंचे और कहा युधिष्ठिर हम संध्या मध्यान्ह की संध्या करते हैं, प्रातः संध्या तो हो चुकी, अब मध्यान्ह की संध्या करके आते हैं, भोजन तैयार करो हम भूखे हैं। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है महाराज बहुत अच्छा। भीतर पूछा क्या बात है, द्रौपदी ने कहा कि मैं तो भोजन कर चुकी। महाराज युधिष्ठिर जन वनवास में गए तो बहुत ब्राह्मणों के साथ में चले गए। युधिष्ठिर महाराज का बर्ताव बड़ा सुंदर था, धर्मात्मा थे, धर्मो विबद्ध युधिष्ठिर कीर्तन ले न, युधिष्ठिर का नाम ले कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है, ऐसे धर्मात्मा थे, तो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। तो तुम जब वनवास में जाते हो और तुम्हारो कबर से सब कुछ हरण करके हमारे दिया तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अब 80,000 भोजन करते थे ब्राह्मण रोजाना, अब राज्य में तो सब ठाट बार था, वहां कहां था। युधिष्ठिर ने कहा महाराज वहां हम भोजन नहीं दे सकेंगे, क्या तुम्हारे भोजन का भार तुम्हारे पर रखेंगे ही नहीं, हम कंदमूल फल खाएंगे वहां रहेंगे तुम्हारे साथ रहेंगे। परंतु युधिष्ठिर महाराज के मन में तो विचार था कि इतने ब्राह्मण साथ में तो भोजन होना चाहिए, तो धोम्य महाराज ऋषि की सम्मति से सूर्य का कवच पड़ा, सूर्य का स्तोत्र पड़ा, प्राप्त तपस्या करी, सूर्य भगवान प्रकट हुए, उनको एक सारी दी है बटलो अक्षय पात्र, इसमें भोजन बनाओ, सबसे बाद में भोजन कौन करती है, सबसे घर के जो मालिक है द्रौपदी वो बाद में सबके बाद भोजन करती है, कि जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक इस थाली से भोजन कराओ, लाखों करोड़ों करा दो, कितनों को भोजन कराओ, अक्षय पात्र था वो, सबको भोजन करा दो। परंतु भोजन जब द्रौपदी कर लेगी तो उस दिन नहीं मिलेगा, फिर दूसरे भोजन बनाने पर वैसे जीवा सकती हो, उस दिन नहीं होगा। तो द्रौपदी भोजन कर चुकी, बतलोई धो कर रख दी, उस समय में द्रौपदी वहां से पहुंचे दुर्वासा। तो उसने पूछा कि भोजन तैयार है, कि मैंने भोजन कैसे करूं, मैं तो भोजन कर चुकी। तो बढ़िया बताई, तो ऐसी आफत में भी भगवान को याद किया और भगवान आगे प्रकट हो गए। भगवान द्वारका जी से आकर के प्रकट हो गए और कहा रोग नहीं, भूखा हूं भोजन लाओ। रोग ने कहा महाराज भोजन क्या समस्या थे, भोजन की तो आफत से आप बुलाए कि देखो कृष्ण नर्म काल हो जाओ। ये अभी हाँसी दिल्ली का समय नहीं है। दो बात, एक तो मैं दूर से आया हूं, एक मैं भूखा हूं। ऐसे भूखे और थके हुए आदमी के सामने हाँसी दिल्ली नहीं करनी चाहिए। महाराज मैं हाँसी दिल्ली क्यों नहीं करती हूँ, तो कहती हूँ भोजन नहीं है। महाराज वास्तव में भोजन कर चुके, कर चुके क्या हुआ, भूखा हूं मैं, मैंने बोलू भोजन कराओ। मैं सब कहूँ तुम्हारी बात तुम्हारी सुनूंगा पीछे, पहले भोजन कराओ तो लाओ बटलो लाओ। एक दिन महाराज लो, अब उसमें कोई पत्ता कुछ लगा भोजन का लगा हुआ था, ढूंढ करके वो निकाल दिया। वो पत्ता लेकर भोजन किया, भोजन कर ऐसे ढका दी, ढकोल लेते ही संपूर्ण तृप्ति हुई सभी। जैसे गाने यथा तरोल मूल शेष रहेगा, एक तरु के वृक्ष में जब मूल में उसमें भोजन दिया जाता है, जल दिया जाता है, मनु खाद भोजन जल, तो संपूर्ण वृक्ष तृप्त होता है। तो भगवान के भोजन करने मात्र से त्रिलोक की तृप्ति होगी सभी। सब तो दुर्वासा और वे सब जल में खड़े हुए कर रहे थे संध्या। तो संध्या करते हुए अग्वत्र मंत्र होता अग्वर्षण पापों को दूर करने के लिए। तो बाहर बैठे हुए तो हाथ में जल लेकर के नाक लगाते हैं और जल में ही थे, जल में नीचे बैठे नाक लगा वही जल रही। तो यहां तक भाग गए। अब ऐसे हुआ नहीं जाता, एक एक सामने देखा, सब गए तो सबका पेट भरा हुआ। अब भोजन क्या करेंगे, दुर्वासा को पता था इस बात का, ये भगवान के भक्त हैं। बच्चे काम पड़ा पहला अमरीश, इस बात थे वो समझते थे, इस बात को ज्ञान था। 12 महीना तक तो पाए भागते फिरे, ये भी भगवान के भक्त है, भोजन का तो निमंत्रण दे दिया है, भोजन कराओ। अब भोजन कर नहीं सकते, एक ग्रास नहीं ले सकते, हम तो गला तक घूम तृप्त हो गए खूब अच्छी तरह से। तो वहां से भाग्य सहदेव गया, सहदेव का भाई बुला लो। तो बुलाने के लिए सहदेव गया, अरे नहीं बोलते थे, भीमसेन उनको खुला था, वो ऐसे बोलने वाला वो बोल रहे, उसे नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो वो कहते महाराज आप दुर्वासा को बुला रहे हैं, भोजन कहां से कराओगे, भोजन कुछ है ही नहीं, दौड़े दौड़ हम बुला लो बुला लो। तो जाकर घाट पर कह रहे तो वैसी कहा गए गए तो महाराज संध्या करके भाग गए। आज क्या महाराज तो है ही नहीं वहां, अब भोजन किस होकर हमें भाग गए। तो भगवान की तृप्ति से सबकी तृप्ति होती है। तो ये अधिकार एक मनुष्य को मिला, मनुष्य योनि में ऐसी एक विलक्षणता है कि कई काम कर सकते हैं, उन्होंने के साथ में सबसे बढ़िया काम है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान की तृप्ति करने की योग्यता इन मनुष्य शरीर में, इस वजह से मनुष्य शरीर की विशेष महिमा गई गई। तो मनुष्य शरीर में इतनी विलक्षणता है कि भगवान को अपना कह सकता है, बुला सकता है। पांडवों के पास और क्या था, पांडवों के पास शक्ति थी तो वह भगवान की थी, और क्या शक्ति थी। सब जगह विजय दुख पाए, कष्ट उठाए, परंतु वास्तव में विजय हुई। आज भी 13 वर्ष तक दुर्योधन ने राज्य किया खूब सुख से, परंतु आज सबके मन में दुर्योधन के प्रति दुर्भाव पैदा होता है, सद्भाव नहीं। जैसा युधिष्ठिर के प्रति होता है वैसा सद्भाव दुर्योधन के प्रति नहीं होता। कारण क्या था? कारण यही था, युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा थे, दुर्योधन पर वही नहीं करते धर्म, वो तो राज्य संपत्ति वैभव ये हमारे चाहिए, इनमें लुप्त था रात दिन। तो भगवान को अपना कह करके भगवान के भजन करने का अधिकार इसको है, इसमें शक्ति कम है, ताकत ज्यादा नहीं है। शरीर भी देवता उस समय शुद्ध नहीं है ऐसा, परंतु एक योग्यता है, ये भगवान के साथ संबंध जोड़ देगा, अधिकार मनुष्य को विशेष दिया है। मनुष्य के सिवाय दूसरे शरीरों को ये अधिकार नहीं दिया। विवेक शक्ति भी वो है, विवेक शक्ति का भी सदुपयोग विश्लेषण क्या है, जो भगवान के साथ संबंध जोड़ ले। अरे भाई, अपनी शक्तियों का सबसे बढ़िया उपाय ये है, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसा अधिकार पा सकता है मनुष्य, और अनेकों का उद्धार कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, अलग अनेकों की बुद्धि को शुद्ध बना सकता है, निर्मल बना सकता है। राम एकता पसती तारी, और नाम खो को तिखल कुमति सुधारी। राम एकता पसती तारी, पांच बार राम एकता पसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो भगवान का नाम भी इतना विलक्षण है कि जो राम जी ने खुद ने काम किया, जिससे बढ़कर काम करने वाला भगवान का नाम, दुनिया मात्र का उद्धार करने वाले भगवान, और भगवान से भी बड़े भगवान का नाम। भगवान अवतार लेकर आते हैं तो भगत भगत बजाते हैं, हर समय भगत नहीं रहते भगवान सामने, परंतु भगवान का नाम तो हरदम तैयार, और सब बजो नाम के अधिकारी, सब संध्या मंत्र आदि के अधिकारी द्विजाति होते हैं। द्विजाति भी जब द्विजन्म होता है, उनकी जनेऊ होती है, यज्ञोपवीत होने पर अधिकार होता है, बिना यज्ञोपवीत हुए पंडित जी के पुत्र को भी वो अधिकार नहीं कि वो संध्या गायति कर सके। ऐसे दुर्लभ मंत्रों को जप करने का ब्राह्मण को अधिकार, परंतु भगवान नाम लेने का अधिकार सबको। जाट भजो, गुजर भजो, बामे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उका शीर, सबका शीर है, सबका हिस्सा है उसमें। आप भाई बहन जितने बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि जो भगवान नाम न ले सके। गायत्री का मंत्र उच्चारण तो आप में पंडित है, अच्छे संस्कृत विद्वान, उनका लड़का है, वो ब्राह्मण भी जब तक जनेऊ नहीं हो तब तक आप जनेऊ का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। आपको जब शुद्धि होगी तब करोगे। अरे भाई, पहले से ही शुद्ध है ब्राह्मण, बड़ा नाम ब्राह्मण गुरु, ऐसा शुद्ध होने पर भी उसको गायत्री मंत्र का और वेदों का उच्चारण करेगा अधिकार नहीं। परंतु भगवान नाम में किसी के लिए मना नहीं, सबके लिए अधिकार पूरा। तो श्री रघुवर नाम में सबका होगा शीर, सबका हिस्सा लेता है, अधिकार है, ले सकते हैं। दुख इस बात का है कि इतना अधिकार होने पर भी भगवान का नाम नहीं ले सकते, बड़ी आश्चर्य की बात है। सुमरत सुलभ सुखद सब का हु, सुमरत सुलभ, भगवान का नाम लेने कितना सोरा, शुभ राम राम राम राम राम राम राम, सब नाम में सुलभ नाम, सीधा नाम। मैंने देखा है जिनके लकवा मार गया, बोल नहीं सकते, पर राम राम उच्चारण मैंने देखा है, तो क्या कर बुरा है, राम राम राम ऐसे कर सकते, ऐसा नाम उच्चारण कर सुना प्रकारों से, हरेक बात नहीं कर सकते, हरेक बोल बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ऐसे पुरुष भी भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। इतना शुद्ध भगवान का नाम, इतना निर्मल भगवान का नाम, इतनी चीज की महिमा, और ये मुख और ये भाई बहन बैठे। आप अगर हरदम भगवान का नाम जपो हो तो कौन मना करता है बताओ? सबका अधिकार, पूरा अधिकार, भाई हो बहन हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, अशुद्ध अवस्था में भी। कल कल संतरण उपनिषद की बात बताई थी पहले पहले, कौश्य विधि रीति इसकी महाराज विधि क्या है, तो स होगा च प्रजापति नाश्य विधि रीति, विधि है ही नहीं इसमें। कोई हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, भगवान का नाम उच्चारण करने से कल्याण हो जाता है। ब्रह्महत्या स्तर थी कलिशंत रूप से हमें लिखा है, ब्रह्महत्या से ही तैयार है। महान पातक बताया ब्रह्महत्या का, पांच महापातक, चार पातक और संघ का नाम लिखा, दूसरा संघ का नाम महापातक। उस महापातक से तैयार भगवान का नाम लेने से, और अशुद्ध अशुद्ध किसी आदमी और कोई ले हो, कितनी विलक्षण था, कितनी अलौकिकता ये नाम में, और वो नाम हरदम तैयार। समय होता अलग अलग, संध्या का भी समय होता है, वेद भी पाठ किया जाए वेदों का तो समय पर, बिना समय उच्चारण नहीं कर सकते आप। पर भगवान नाम के लिए कोई बंध है ही नहीं, प्रतिबंध के मुझे समय नहीं लग रहे, और सब के लिए सदा के लिए, कितनी विलक्षण बात है। ऐसा भगवान का नाम, वो भगवान का नाम मनुष्य जन्म में ले सकते हैं, मनुष्य मात्र को अधिकार, ऐसा अधिकार मिला, ऐसा भगवान का जन्म मनुष्य का, तो मनुष्य मात्र को चाहिए तत्परता से भगवान में लग जाए तो सब कुछ काम हो जाए उसका, एक भगवान का नाम लेने का क्या हो जाए। और वो भी सज्जनों, अभी कलयुग के समय में चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष चारों ही वेदों में और चारों ही वर्णों के लिए सब काम उद्धार करने के लिए नाम तैयार, और सब के सब समय में अधिकार, ऐसा अधिकार मिला है भाइयों बहनों माताओं सज्जनों, ऐसा अधिकार मिला हुआ वो भगवान का नाम सबके लिए तैयार। कितनी विष्णु बात है, सबका उद्धार कर दे भगवान में नाम। अरे विधि नहीं कोई कैसा बताया, अरे कलयुग का समय देखो, आदमी धनी बनना चाहे तो सस्ते दामों में वस्तु आवे और महंगी बिके तो उसे धनी होता है, सीधी बातें सब जानते हैं। भगवान का नाम लेने में समय उतना ही लगता है जितना सतयुग में लगता था, आज भगवान नाम लेने में समय उतना ही लगेगा जितना सतयुग में लगता था, उतना ही लेता है, परंतु उसे कीमत होगी कलयुग के समझे। कलयुग में भगवान का नाम लिया कलि विशेष नहीं और बुधा, तो जरा सोचो कितनी बढ़िया बात मिली है। भाई बहन है ध्यान नहीं देते, इसे ख्याल नहीं करते हमारे को कितना बढ़िया समय मिला है, कितना बढ़िया भगवान का नाम मिला है, कैसा अधिकार मिला है, वो नाम हम ले सकते हैं। इस कथा सुनने में कोई आ जाए, कोई भाई बहन कैसे ही क्यों ना हो, भगवान की कथा सुनने का सब देर गई। कृत्वा ब्राह्मण मग्रत लिखा है, ब्राह्मण को आगाड़ी में करे कथा कहे भगवान की कथा, की कथा सुनने में कोई आओ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य, भगवान का नाम लेने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान का चिंतन करने में, भगवान का भजन करने में, भगवान की भक्ति करने में, नीत गृह सभी आहू तो न बैठे थे भगवान को बुलाने पर, कोई क्यों बुलाओ, सबके लिए सब समय में तैयार, ऐसा भगवान का नाम। और ये कलयुग कितनी विलक्षण बात है, ऐसा अलौकिक मौका मिला और उसे वहन करते नहीं, कितने दुख की बात है। और ये बात भी हम लोगों को याद आ गई, आपको सुना दी, ये हम लोगों की विशेषता नहीं है। अभी महाराज को पूछा मैं क्या सुनाऊं तुम्हारी हुई, अब हमने सोचा नहीं। भाइयों बहनों आप जरा ध्यान दो, ये आप लोगों की कृपा से बात आई है, मैंने सोचा नहीं है, मैंने विचार नहीं किया है, ये आप लोगों पर कृपा है, उस कृपा के मेरे पर कृपा हुई, आप लोगों को सुना के लीजिए कृपा हुई है मेरे पर, निमित्त बनाया मेरे को। और कहते हैं भगवान मैं क्या सुनू, सोचा नहीं, याद है क्या सुना। अभी महाराज को पूछा मन में नहीं क्या सुनू, तो आप सुनो ये आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की मेहरबानी से मेरे आई मन में, ये भगवान का नाम है उसी में मां सुनी। आप जरा सोचो तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप लोगों की कृपा से मेरे मन में आई, मैं सुनाया, आप लोग भजन करो, भजन में लग जाओ। अरे आप भी नहीं लगोगे तो नाम कही आप मैंने आज बाहर क्यों फंस गई, ये भगवान नाम की महिमा का आज वर्णन क्यों किया। मैं इस वास्ते आपसे कहता हूं कि मैंने सोचा नहीं कि आज भगवान नाम कहेंगे और विचरे ही नहीं, सोचा ही नहीं क्या कहूं, ऐसा विचार कर रहा था आया, इसे क्या सिद्ध हुआ, आप लोगों के लिए ये मिला है। भाई और बहन जिन्हें आप सुनते हो उनके लिए आया है। तो भगवान का नाम इतना विलक्षण, अरे भगवान इतने विलक्षण, मनुष्य शरीर की महिमा जहां तहां वर्णन की है, तो मैंने सुनी भी मनुष्य दूसरे शरीरों में अपना उद्धार कर नहीं सकता, उस प्राणी के लिए जब मनुष्य शरीर मिल जाए तो वो अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए मानव शरीर है। ये बात तो बार बार आती है, परंतु मानव शरीर में अपने उद्धार करने रही भगवान के नाम लेने की विशेषता, ये ग्रंथों में विशेष आती नहीं है, कम आती आती है, पुस्तकों में सुनी मैंने पढ़ी है, तभी आपके सामने कही है। ऐसी बात भी नहीं है भगवान का नाम, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान नाम विशेषता से चित्र करे। आप लोगों कृपा से आई मेरे मन में, तो आप लोग भगवान नाम में तत्परता लग जाए। बहनों से कह रहा है आपके बहुत साधन करने की मन में है, विचार भी आता है कोई शुभ साधन मिले, तो इनसे शुभ साधन कौन सा मिलेगा, कोई भी दिन नहीं। भगवान को याद करो, आज भी होकर के पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नारायण हे नाथ, ऐसे नाम को नाम ना लो। संपूर्ण विधियां सहित अनुष्ठान करने से तेज हो जाएगा, इतनी बात नहीं, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक विचित्र बात है। तो प्रार्थना है कि भगवान नाम का विशेषता जप करें। ये सत्संग का मौका मिला है, अभी भागवत सुनते हैं, अगर रामायण का पाठ करेंगे, सत्संग का मौका मिला है तो सत्संग के मौके में ये अभ्यास कर लें, भगवान का नाम जप जाए और प्रसन्न रहे और मौन रखे, अपना सब दिन भगवान का भजन करता, आदत पड़ जाएगी तो सदा के लिए आदत हो जाएगी। और हृदय से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, आपको याद रहे, ऐसे दिन में रात में सब समय में भगवान से कहो। इधर ये अनुष्ठान होगा, सुनने का मौका और भेद में चिंतन करने का मौका। ये प्रार्थना करो कि मेरा समय महाराज आप में ही लगे, भगवान से कहो भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, संपूर्ण पत्नियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति, अरे वो भगवान से आप मांगो, अरे भगवान देने के लिए तैयार, आप मांगो केवल, वो कुंती माता को भी यही कहाना युधिष्ठिर ने क्या कहते याद नहीं किया, इतना बड़ा काम किया तेने मेरे को याद नहीं किया, बात क्या भगवान को याद करना। और अच्छी स्मृति बात ले रहे कैसी विलक्षण बात भी शंभु श्वेतार पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना और अच्युत स्मृति बात है न साध वक्र संपूर्ण ही। ये इतने अच्छे अच्छे उत्तम जल्दी कैसे कृपा कर दे तो शंभु श्वेतार पुष्पेण भगवान शंकर के काक के फूल आग के फूल दतुरे के फूल जो जंगल में मिल जाए कहीं बगीचे में जाने की जरूरत नहीं ऐसे फूस डाल दो बम बम बम बम भजन से वाद्यम कैसी विलक्षण बात है। और चंद्रमा वस्त्र तंतु ना चंद्रोदय उदय तो वस्त्र उस वस्त्र माशे तंतु कांड गए अर्पण कर दिए भगवान खुश हो जाए चंद्रमा। अब कुछ क्या पुष्टि मिले बताओ क्या मिली उसे मदद क्या मिली। और भगवान अच्युत स्मृति बात है ना बात याद कर लो कोई चीज नहीं पत्र पुष्प फल याद कर ले क्यों याद भी प्रेम से गए सज्जनों बढ़िया बढ़िया मौका मिला है ये मनुष्य शरीर और ये कलयुग का समय और ये बड़ा सुंदर अवसर हरे को ऐसा अवसर मिलता नहीं ऐसा अवसर मिला है भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई। अब थोड़ा निमित्त मात्र आप बढ़ जाओ जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा निमित्त मात्र भविष्य मैं आता हूं सही मेरे मारे हुए सब तुम जा मार दे निमित्त मात्र बन जाओ सब मारे हुए हैं मरने वाले थे वे सब इकट्ठे हुए हर भूमि का भार उतारने के लिए भगवान ने जन्म लिया काम भगवान का और भगवान के अर्जुन को कि तू निमित्त मात्र बन जा जो उद्धार को अपना भगवान करेंगे और निमित्त मात्र के लिए भगवान का नाम लो कैसी विलक्षण बात बताई है कितना हो भाग्य हमारा ऐसे समय में हमारा जन्म हुआ और ये भगवान का नाम शुभम भगवान नाम वागस्ती वशवर्गनी जिम्मे जिम्भा अपने वश में मुंह में जिम्भा क्या काम की बालू में जीव नीचे भली भजे न राम कौन काम संग्राम के मुख में आड़ो चाम ऐसे पुरियो नहीं मुझे काम काम क्या काम का वो भगवान का नाम और कानों से सुना हुआ यार अभी सुन लिया अपने भागवत में ही जगह जगह भगवान नाम की बहुत महिमा है। एक दिन मैंने कहा था आपने ध्यान दिया होगा ग्रंथों में संस्कृत है हिंदी है संतों की मारवाड़ी भाषा है इसमें कई संतों की बहुत संतों की बात मैंने सुनी है एक सत्संग एक भगवान नाम दो की महिमा बहुत आती सत्संग की महिमा और भगवान नाम की महिमा। और कलयुग में कली विशेष कली केवल मल मूल मलिन महान मलिन है ये पाप जन मन मीना पाप रूपी समुद्र में मछली बन गया लोगों का। अभी लोगों को कहा जाए तुम झूठ पर मत करो सच्चाई के साथ में व्यापार करो तो मन घबरा जाए। आज करके लोगों को कहा जाए कि तुम व्यापार करो उसमें झूठ कपट मत करो तो प्राय लोग घबरा जाते हैं कि महाराज ऐसे कानून बना दिए हैं सरकार ऐसा एक नियम बना दिया है अगर हम व्यापार करने में पूरा का पूरा उनको दे देते हैं तो घर से देना पड़ेगा व्यापार से नहीं दे सकते पूरा टैक्स चुकावे तो व्यापार से नहीं चुका सकते व्यापार मेरे को कहा भाई आप लोग जानते हो मेरे को पता नहीं मेरे को कहा है कि ठीक सरकार के जो का जो वगैरह दे तो व्यापार से नहीं दे सकते और घर से पैसा दे तो पूर्ति होती है ऐसा कानून बना हुआ सत्य के साथ में अच्छी तरह से हम व्यापार कर नहीं सकते ऐसे कठिन जमाने में भगवान का नाम आया क्या आप बोल के बताओ इसमें क्या खर्च होता है आपका शुभ माम भगवान का नाम, और कोई वजह सबके लिए अधिकार ऐसे कर दू मैं जिसमें सच्चाई से व्यापार करना कठिन। तो पाप पयो निधि जनमन मीना, गोस्वामी जी ने क्या बताया कि पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बन गया। मछली होती है उसको छोड़ने कह दे कि पानी से छोड़ दो, पानी को छोड़ दो, नाम सुनते मछली घबरा जा। ऐसे लोग पाप छोड़ना कहे तो घबरा जा, कैसे समय में आया हुआ। पाप पयो निधि जनमन मीना, पाप में जैसे मछली रहती है जो मैं, ऐसे पाप में मन लगा हुआ ऐसे मनुष्यों के लिए आप कोई शुभ उपाय उद्धार का कल्याण करने का तो भगवान का नाम। कितनी विष्णु बात कितनी बात है, उस नाम का जप करो आप, भगवान का नाम लो, अर्थ होकर के दुखी होकर के हे नाथ क्या करूं, मैं सच्चाई नहीं कर सकता, मैं पूरा धर्म पालन नहीं कर सकता, क्या करूं हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे आर्थ बोल के पुकारो भगवान को, नाम लो उच्चारण को नाम का। कितनी बढ़िया बात है, कितना सुंदर सब अवसर मिला है, तो ऐसे मौके में ऐसा नाम भगवान का वो नाम जप करो। सज्जनों बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, ध्यान नहीं जाता इधर, सुगम बात पड़ी है सुगम पर ध्यान नहीं जाता कि राम नाम ये क्या दोहरे आए उच्चारण कर रहे। संत महात्माओं ने कृपा करी है जिसमें भगवान नाम को उच्चारण करने की महिमा लोगों के सामने प्रकट करी है। इस गुप्त रहस्य को संतों ने प्रकट किया, वो प्रकट करने से इतना सरल हो गया, सब हो गया अनुसार, भगवान का नाम लो भगवान का नाम लो भगवान का नाम लो, जानकार अजान सब कहने लगे। अरे आज तो होकर हृदय से समझे किसी कितनी महिमा उसकी है, ऐसे भगवान के नाम का हरदम जप करे और भगवान को याद करे और भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ आपको भूलो नहीं, एक बात की भगवान में हे नाथ भूलो नहीं, कृपा करो नाथ मैं भूलो नहीं। कैसी बढ़िया बात, आपको याद हो रहा कर्म कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ध्यान योग, चार बात बताई इन्हें बताया। भक्ति योग उसमें भगवान साधन भी भगवान साध्य भी भगवान, दूसरे साधन तो और है साध्य भगवान है, अरे भगवान के भजन में साधन भी भगवान साध्य भी भगवान, मार्ग भी भगवान मार्ग भी गंत भी स्थान भी भगवान, वो भक्ति उस भक्ति में इतनी महिमा। इस वास्ते रात दिन हे नाथ भूलो नहीं, एक प्रार्थना करी हुए भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। तो भगवान ही साधन भगवान ही साध्य, कैसी बढ़िया बात है, ऐसे भगवान के नाम उच्चारण करो भाइयों बहनों, मौका आ गया बहुत विलक्षण, भगवान के नाम के समान कोई भी ऐसा उदा साधन नहीं है। कल युग में भगवान नाम के समान कोई साधन नहीं, कल विशेष कल विशेष है, ऐसी सुंदर बात मिली अपने को। अदामुरु व्याख्यान आपने सुनाई है, कोई क्या करे कोई भी, कुछ सुंदरता से बात बताई, कैसा अच्छा शुद्ध ब्राह्मण और कैसा वेश्या को घर में रखा, घर में वेश्या रख ली, अब सभी रात दिन हो गया। अरे भगवान नाम एक भगवान पुत्र का नाम नारायण, बेटे का नाम उच्चारण किया बेटे का, आप बताई तो बेटा याद आया, छोटा बेटा याद आया, उसको याद किया, उसके नाम से लिया हुआ कल्याण कर लिया, फिर महाराज जीत गया उसमें जमरुजन सुधार दिया, फिर जाए हरिद्वार में भजन करके अपना कल्याण कर लिया। तो भगवान नाम की महिमा कितनी कही कहा, जितनी कही जा थोड़ी है, ऐसी भगवान की महिमा वो नाम जपो। और अभी सत्संग के समय भागवत रामायण सुनते हुए ये सब अभ्यास कर लो, फिर हर रात दिन करो और आर्त भाव से भगवान को पुकारो, नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 23 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम